făcut undiță nouă, măi frunzuliță. Dacă ninge, dacă plouă, eu am undiță. Mă mândresc acum la lume și-arăt undița. Am făcut-o eu anume pentru mădița. Și de-o să-i placă tare undița nouă, mi-o dau o sărutare, poate și două. Coace, mi-a spus la oră că și mai căsi ar place să-i fiu eu noră. În bundița asta mică și cu propoadă, mă gândeam ca nevestică frumos să-mi șadă. Bundița mea e nouă, ce bine-mi pare, uită-ne pe amândouă că tine tare. Iar când mă duceam de vale, mi-am pus caleta mamă dita, în bundița asta nouă eram.